Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Det danske designikon B&O taler i dag til markedet efter en overraskende nedjustering kort før jul. Vi har sat Michael Friis Jørgensen, chefanalytiker i Almindelig Brand, til at kigge på halvårsregnskab. Vi får hans vurdering. Stror virksomheden om små 15 minutter, men jeg kan allerede nu afsløre, at det så sgu ikke for godt ud. Her i studiet har jeg Lars Svendsen til at gribe det aktuelle marked og på en telefon. Sidste programmer, der får vi Lars Persson, der i fredags fik en lille opgave af en af vores lyttere, der ringede ind med et svensk børstip. Godmorgen og velkommen til alle sammen derude, og til dig, Lars Svendsen, ja, selvfølgelig. Godmorgen. Et Europa i lille minus i går ved udsigterne til et hårdt Brexit, mens USA fortsatte festen fra i fredags, der startede ved en solid jobrapport, kan vi kalde det. Hvordan har vi det her til morgen? Jamen, vi har det sådan set meget godt. Altså, nu er Tyskland jo først og fremmest, det er jo der, vi, det skal... Det er jo hjertet. Det er, hvor vi gerne vil have det. Ja, det er jo der. Hvis den ikke kører, så kører vi jo også i stort med et øjeblik, ikke? Men altså, den kæmper på den her linje, der er 10.700, og ligger i, så i 769, så der er sådan set lidt opdrift i det, og... Det er sådan lidt positivt, ikke? Og USA havde sådan, de fastholdt jo sin rebound. Fredags er det voldsomt, ikke? Og så vil der jo ofte ske et lille tilbagefald og sådan noget profit-taking, og så klap lige hesten og tag profitten, og så begynder vi forfra igen. Men det skete sådan set ikke. Den fastholdt, jeg kører en lille smule opad igen. Så der er egentlig meget godt humør, og så er der jo helt den der Kina-diskussion, som er en af de store bagved, at hvor meget kan de blive enige om noget handel? Og så er, kom det i går, det fik vi ikke omtalt, hørte jeg, at kineserne kom ud med en eller anden stor plan om at bygge jernbaner. Hver gang der er noget galt derude, altså der er brug for at fyre op under økonomien, så vil de bygge flere jernbaner. Det, er sådan, ja, jamen, det ligger jo i deres 2025 plan. Ja, men det var så blevet fremrykket. Der blev smidt et par spor ekstra på. Ja. Det kom der ud, og samtidig så lemper de også, vi det forstår det, på rentesiden og på kreditmængden. Ja, den kinesiske centralbank var ude og lempe pengepolitikken, kan man kalde det, og smøre systemerne lidt herop til det kinesiske nytår. Ja, men jeg ved ikke, om lige er i hensyn til nytåret, det er vel om halvanden måned, eller hvad for noget, ikke? Og det må jo være der, hvor Danmark kan noget. Vi skal ind i krisens år, hørte jeg. Det har været hundens år, og nu skal vi ind i krisens år. Ja. Så ved vi jo svineavlere her i det her land, så det ved noget, men... Jeg ved ikke lige, hvad der ligger af ting og sager gemmer sig under krisen og den palette af egenskaber. Nej, det ved jeg altså heller ikke, men... hvad hedder det? Det er som om, at verden begynder at på en eller anden måde komme lidt ind i rytmen igen, ikke? Det går ikke helt op i limningen. Det er sådan... Vi har det meget godt alligevel, tænker jeg. Ja. Det kører sig selv, og det må de selv om. Det kan man ikke blande at sige. Var det den 5. der skulle være en ny afstemning omkring Brexit, og det er altså Theresa May, der går rundt med hatten i hånden, for at få en aftale hjem, sådan så at vi ikke, at Storbritannien ikke står uden aftale, den der lander i det, vi kalder en hård Brexit. Det vil sige, de forlader EU uden en aftale. Ja. Men det er jo det, der er lidt, tricky, fordi det er jo der, hvor hun... Altså, hun er jo en dame, der spiraliserer nedad nærmest. Altså, du har den ene beslutning, så kommer den næste, så kommer den tredje, så siger hun, jeg sagde det der for 4 måneder siden, det er bundet af nu. Ja, det er hun jo ikke. Man kan jo bare sidde og sige, at hvis de ikke kan blive enige om en skilsmisse, jamen, så må man jo leve videre sammen. Altså, og det er jo det, hvor man sidder og siger... Altså, det der med, at man sidder og siger, hvis de ikke kan nå frem til en dato, det er jo noget, de selv har fundet på, at det er den 31. marts. Mm. Så kan de bare sidde og sige, jamen, vi kunne ikke blive enige om skilsmissen, jamen så kører vi jo videre og er stadigvæk medlemmer. Og så når de sidder dernede og suger tilstrækkeligt længe, så siger Juncker og de andre der, nu må vi nok hellere finde ud af noget, for jeg er lempet ud på en rimelig måde. Altså, det er jo nogenlunde noget, man sidder og siger, jamen hvis der ikke er noget, så går jeg bare, så må du selv betale kreditforeningen til den 1. april. Ikke? Mm. Altså, det er jo sådan noget underligt noget. Så derfor kan man sidde og sige, at det er jo, politik er jo svindel, og det der, det er jo et, hvor hun prøver på at holde sig ved magten og køre videre og videre og videre, og hun ryger bare længere og længere ned. Det er nogle grimme skilsmisseforhandlinger, kan vi kalde det. Samtidig med det... Ja, så må man begynde forfra, ikke? Nå, men hvad så? Vi ser, hvad der sker. Ja, hvad så? Nu var du inde på handelskrigsretorikken mellem Kina og USA, og det er jo sådan, at de faktisk taler sammen. Kina og USA i øjeblikket, der pågår forhandlinger mellem den kinesiske vicepremierminister og forhandler for USA. Samtidig med, at det er i spil, og det går meget godt, det synes markedet i hvert fald, så har Donald Trump jo i går meddelt, at han i aften kl. 21 lokaltid, det vil sige sådan cirka 2-3-tiden i nat vores tid, der vil han holde en tale til nationen, hvor han vil adressere det emne, der hedder immigration og national sikkerhed. Og det er i forhold til den mur, han vil bygge mod Mexico, og som man ikke helt kan få lov til af kongressen, og som er årsagen til, at det officielle amerikanske system er delvist lukket ned. Men det er altså i aften, at Trump han vil holde en tale, og så i overmorgen torsdag, så vil han selv bevæge sig ned til grænsen, og se, hvordan han vil med noget mørtel og nogle sten, og se, hvordan det ser ud. Så endnu en ting for Donald Trump, der bliver smidt i spil. Men ved du, hvad jeg faktisk gjorde for langt tilbage, da han skulle se? Det var været en dårlig investering, men det var, at man skal jo ikke fortælle alle sine investeringer, men jeg købte faktisk dengang, da han snakkede om sin mur, og det talte han jo om for 2 år siden. Du købte noget cement? Ja, jeg købte det her selskab, som hedder Cemex. Ja, og som steg voldsomt. Ja, og udmelding. Siden er det faldet. Og du beholdt den simpelthen? Jeg har den endnu. Jeg har købt på 7, den koster 5 nu. Men den har været op i 9 undervejs, fordi morskaben var jo, at hvis man skulle bygge den mur, altså sådan rigtig en med beton og alt det der, så var det Cemex, C-E-M-E-X og koden er CX, så var det faktisk dem, altså et mexicansk firma, der ville få formentlig de største ordre på det. Ja. Men du er jo dækket meget godt ind, fordi nu taler man om, at muren skal laves af noget metal. Ja, der er du også med. Der er du også med, altså lov metal. Så du er dækket ind, uanset hvordan... Vi kan lave undtagen, hvis det bliver mur og tavshed, så kan vi ikke være med. Nej, eller den fordi bliver bæredygtig. Fordi vi er et radioprogram, og det vi gør. Nå, Svendsen. Men det ser altså ud som om, at markedet og investorerne er ved at finde hinanden på en positiv note. Ja, det gør det, og at markedet har været ligesom har raset ud nedad, ikke? Det er jo det, der egentlig er aktiemarkedets egen... hvad du kalder det, balance, hvor meget kører det her nedad, ikke? Og den der med, at man tror, at markedet er, ligesom, at markedet ryger, fordi det er faldet mere end 20% fra toppen, så er det jo, at nogen siger, at nu er det et bærmarked, og så vil økonomien følge efter før eller siden. Det er jo ligesom det aktie, man siger aktiemarkedet foran, aktiemarkedet er altså ret, og nu er jeg placeret den punkt, så er det bare lige hullet, ikke? Det er det ikke. Men jeg kan ikke se de der bobler, men man taler om, man diskuterer hvor lang tid, at en højkonjunktur kan vare sig videre, men man skal huske en ting omkring vores, og man taler om den længste optur på aktiemarkedet i hvert fald, ikke? Ja. Ikke for økonomien, den har været langsom, det var langsom for at komme i omdrejninger. I Danmark, der passerede vi i 2015 det BNP-niveau, vi havde i 2007. Så lang tid kom det ligesom for at kravle op igen. Og det gør jo, at det har jo været meget langsom optur. Det er jo ikke sådan en overophedning. Det kan godt være, at der er overophedning på ejendom, der ligger på havnen, og som skal have statsstøtte for at betale, når de får skader for højvand og sådan noget, og som koster formuer. Men det er jo ikke, der er jo ikke højkonjunktur i den forstand, at økonomien er overophedet, der er problemer på vejen og alt muligt andet, og uendelighed af trafikkøer, for vi kører sammen hele tiden, der er alt for mange biler, men der er ikke hvad kan du kalde det for, overophedning i økonomien, at du kan altså ringe til en håndværker og få ham om 2-3 måneder, hvis du er heldig. Det synes jeg lige, at det også er lang tid at vente. Jo, men det kan du. Et positivt marked, og USA var glad i går, og allergladest var altså Amazon, der genkaldte sig verdens mest værdifulde selskab, en markedsværdi på $796 milliarder. Herefter kommer Microsoft, Google, og så som på en fjerdeplads kommer Apple, der har jo taget nogle tæsk her på det seneste. Der er også nogle forskellige opkøb i USA. Jeg så Eli Lilly, de havde købt Loxo Oncology inden for behandling af kræft. Eller bekæmpelse af kræft, kan vi kalde det. Hvis vi kigger på vores marked, Lars Svendsen, herhjemme, det danske C25 her til morgen, hvem er så mest i hopla? Er de store? Ja, dem jeg kan se op på skærmen i hvert fald. Nå, jamen, altså nu vil jeg sige det, fordi det er jo, de har jo sådan en lidt mærkværdig forhold i dag, nemlig at parken stiger vildt 24% op i 102. Ja, der er noget med, at der er en gruppe udenlandske investorer, som har set salun på parken Sport og Entertainment. Kan du forstå det crush, som det kan de har? Jeg godt, for jeg har selv skrevet om det i de sidste 2 år, tror jeg. Vi laver sådan en gang med en analyse på parken, og i lang tid lærer vi det overhovedet ikke, fordi det er noget interessant, men så derfra den var omkring kurs 70, og verden begyndte at fungere bedre. Der har jeg jo skrevet om det, fordi pointen er, at parken er jo, altså de fleste mennesker tror, det er FCK og fodbold. Det er det også, men det er sådan set ikke. Det er underholdningsafdelingen, og det er pjat og ballade. Men det er et ejendomsselskab, og det er jo derfor, at de er interessante for hvad hedder det, nogle, jeg mente, det var pensionskasser, der skulle købe den, ligesom de købte TDC, ikke? Men det var sådan en anden handel senere og alt muligt, men altså, at når du har nogen, der har brug for et afkast på en investering, som er meget lang, og er fornuftig, ikke vildt fornuftig, men altså sådan noget med 5-6% eller noget andet, kan de vel give, så er parken jo interessant, fordi de ejer jo deres ejendom derude, og så har de jo to eller andet der, ikke? Og de vil så bygge et til. Det har så været, den har de jo taget op nu, efter de fik solgt fitness.dk. Der var dårligt. Mm. Det var en forfærdelig dårlig forretning. Det har kostet dem over 300 millioner, mener jeg. Men det kom de jo så af med, og så... Så er der sådan set, nu er der jo sådan set gode ting tilbage i posen, og det er alle de her ejendomme. Og så er de jo i gang med et nyt, har de jo så genoptaget et, der har været i lang tid, og hvor aviserne de skrev, som om det var en sensation. Det har været i meget lang tid liggende i posen, at det skal ligge i Motala op i Sverige ved den lange sø, ikke? Vætern. Der ligger en by, der hedder Motala, men... jeg tænker altid på Motorola, men det er altså ikke. Men det er meningen, og der har så også været nogle planer om, de vil bygge et til Danmark, men det er så nu blevet den derom. Og det begynder nu at være in the making, og der kan du sige, at jeg skal ikke gøre mig klog på, hvor stor den bliver, men det bliver vel et eller andet krabat, som vel totalt set med de huse, eller hvad det bliver for noget. Det er vel sådan noget til et par milliarder, op mod et par milliarder, i hvert fald svensk, ikke? Vil jeg gætte på. Og der kan du sige, det er jo så også, hvor så de der pensionsforetagende, eller hvad det er for nogen, jo kan købe dem, som i stedet for en obligation, ikke? Ja. Jeg forleden, der stod der, at de var, hvor vi ville bruge 865 millioner på at bygge ude på Øresundskysten. Og det er jo det samme igen, at her er nogle superlejligheder og sådan noget. Det er jo det samme igen, at de går længere ud. Man kan jo ikke komme længere ind til Øresundskysten, men altså for at få et afkast, og jeg tror, det er det, der er tale om her. Og så har de jo nogle store investorer. De har jo Dyrtidsfonden, der sidder der i almindelige tider. Og så de her to gutter, som kom ind ved... i Donløs tid, ikke? Som jo aften i de aften jo 12-14 år. Ikke? Hvad skal jeg tænke som nuværende investor i Parken Sport og Entertainment? Spørger, om du skal slippe dem med det samme? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, at sandsynligheden for, at noget af det der er rigtigt, den lyder rigtigt, ligesom historien med. Det minder i virkeligheden lidt, uden jeg har læst på det. Jeg har kun set skyggen af det her. Om den der med TDC, ikke? At det er noget i den der dur, og vi har jo altså de her to industridrenge, som prøver på at have hævet og flået i det for at få det til at køre, og det er der så ved at lykkes efterhånden, så nogenlunde godt, ikke? Og der er altså et potentiale i det. Det er en, kan man sige, der er en basis, som kan bruges, om det så lykkes, eller at det går i udu, det ved jeg ikke, men det kan det godt. Altså, det er jo det samme. Også Københavns Lufthavn, TDC og alt muligt andet. Noget, hvor du har en indkomststrøm, hvor der er noget udsigt til både vækst, og at det er en ret sikker forretning, ikke? Så kan du gøre det der, ja. Vi må se, hvor denne historie ender henne. Millionærklubben er i fuld fremdrift denne tirsdag morgen, hvor vi har regnskabet ude for vores designikon i Struer, Bang & Olufsen. Og her om ganske få sekunder, så taler vi med Michael Friis Jørgensen. Han er chefanalytiker i Mani Bram, så vi skal lige høre, hvad hans kommentar er til regnskabet. Du kan være med os. Er det frøken Friis, bror? Og det, nej, det er det ikke. Det kan du på vores sms, der hedder 42 624 7. Der tager vi altså mod spørgsmål og kommentarer. Det gør vi på 42 624 7. Men nu skal det handle om regnskabet for BO. Michael Friis, velkommen til. Jo, tak. Michael Friis Jørgensen, vi fik jo her kort før jul en overraskende nedjustering fra Struer virksomheden. Hvor de ligesom sagde, at vores omsætning fra årsregnskabet 18-19 vil lande på niveau som sidste års årsregnskab, og det, altså, vi vil ikke få den vækst på 10%, der var lagt i orden til. Er der nogen forklaringer på den her nedjustering i dagens regnskab? Ja, men de er de samme, som vi fik dengang, kan man ligesom sige. Altså, det lader jo til at være de her distributionsproblemer, ikke? Altså, de har outsourcet til en ekstern partner, hvor det ikke har virket, og så er der selvfølgelig noget af det her med, at man lukker forretningerne ned i et hastigere tempo, end man åbner nye, altså den her proces og strategi her. Og det var de samme forklaringer, vi fik i forbindelse med nedjusteringen. Og man kan ligesom sige, at regnskabet i dag og det tekstmæssige der gør os egentlig ikke så meget klogere på, om du kan sige, er det 100% korrekt, er de her problemer midlertidige, som vi gjorde med meddelelsen der. Men så der tror jeg nok, at man skal lytte til telekonferencen i dag kl. 10 for ligesom at måske få et spadestik dybere dernede og blive mere konfidente på det her. Men vi har trods alt haft en CEO derude her til morgen og sige, at han er rimelig komfortabel ved sin langsigtede målsætning om, at det her det var et fejlår, og derefter kommer vi igen til at vokse 10%, som vi har lagt i vores langsigtede målsætninger. Så det er nok det, aktien reagerer en smule positivt på. Og så kan man ligesom sige, dykker man helt ned bag ved tallen, så on the go og det her living segment, som er de gamle play, viser faktisk vækst. Så der er noget, der kunne tyde på, at du ved, at det er altså distributionsproblemer på statsprodukterne, som er problemet. Det, der er en lille understøttelse i tallene, og så er indtjeningen egentlig ganske stabil, hvilket jo understreger, at ja, der er noget toplinje risiko, men det er måske ikke sådan, at det fuldstændig fræser ned og giver en kæmpe bundlinje risiko på den her guidance. Så de her små ting sammenholdt med, at aktien jo reagerer meget, meget negativt på den her nedjustering, ikke, og gav en masse usikkerhed, jamen så får vi et lille relief. Men altså, at stå her og sige, at vi er blevet sindssygt meget klogere efter dagens regnskab på tingene, ikke, det kan man ikke rigtig sige i forhold til nedjustering. Og de erkender jo også, at du ved, når vi får næste kvartals regnskab, vi vil jo altid gerne have det her hurtige vending eller et eller andet, hvor vi kan se signalerne. Ja. Det bliver også negativt, så det bliver svært ligesom at du ved, få nogle nye signaler, sådan i hvert fald på en 3-4-5 måneders sigt i aktien. Men på trods af det kørte den sådan rimelig op, men den blev også en meget kraftig ned på den her nedjustering, netop på grund af, at den her kæmpe usikkerhed, der den blev måske lidt mere end priset ind i aktien. Ja, den tabte jo næsten 30% BAU-aktien oven på den her udmelding kort før jul. Men jeg skal lige høre dig, Michael Friis Jørgensen. Altså, som jeg husker, det der, de udmeldinger kom, det var noget med, at der var udfordringer med at transformere butiksnetværket. Og det her fokus på forhandlerne. Er det et spørgsmål om, at kunderne vil gerne købe de her BAU-produkter, der bare ikke steder nok, de kan gå ind og gøre det? Eller hvad er udfordringen? Ja, de vil jo flytte forretningerne rundt det, som vi ser i hele detailsektoren, ikke? At man skal have lukket de her forretninger, som ikke performer, og åbne nye forretninger et nyt sted, ikke? Det er jo, hvad nu det hedder, det er jo en del af BAU's, du vil ligesom sige, oprydning og strategi, der skal skabe vækst. Og det går lidt langsommere med at få gjort det. Det vil sige, at man lukker forretninger, men man får ikke åbnet de nye. Ej, jeg tror, det helt store problem, det er den her distributionspartner. Altså, du ved, nu begynder man at leve af tredjepartssalget, ikke? Altså det her med at få sine produkter ud alle mulige steder rundt omkring i verden. Mm. Ikke kun i sine egne forretninger. Hvis man ikke har sin distribution på pladsen, når det sker, ikke, så koster det. Altså, og det må vi jo sige, uanset hvad, så skal det jo være på plads, og det har ikke været på plads, og det er jo det, der koster. Så jeg tror, det er en primær årsag til tingene. Ikke? Men igen, det er jo manageable. Vi har jo hørt det fra andre virksomheder af, som lige pludselig har grund af IT-problemer eller andre opståede distributionsproblemer. Mm. Vi må jo bare erkende, at i en aktie som BO, som er detail, som er sådan brand, jamen altså, du ved, der vil altid ligge mistroen på, er man ved at blive irrelevant for kunderne, og vi kender investorerne, vi kan se Pandora, ja, vi kan nævne mange af de her cases, ikke? Altså, ja. Man sælger, før at man er helt sikker på tingene, ikke? Fordi første tegn på, at der er noget problem i sådan nogle typer af virksomheder, ikke? Så bliver de startsolgt, ikke? Så kan problemerne fortsætte, eller vi kan købe dem igen. Men det er faktum, og det er jo også derfor, vi så den her meget hårde reaktion, og den er simpelthen bare sådan i den her type af aktie. For man kan jo sige meget, man kan drive virksomheden godt, man kan have den rigtige strategi. Har man ikke de rigtige produkter, der er relevant for brugerne, så kan vi analytikere sidde og putte alt i vores selv. Det er jo business. Det er jo en forretning i nødskal, må man sige, her, Michael Friis Jørgensen, det er klogere. Men det, som BAU har travlt med, er det at få genåbnet nogle flagskibsbutikker, hvor man kan gå ind og røre ved de her lækre sager, inden man måske går på nettet og køber dem, eller hvor er vi henne? Jeg prøver lige at forstå det her. Ja, jeg tror bare mere, at man er på at få lukket de her forretninger ned, som hvad nu det hedder, som som ikke vokser, eller som har givet tab, ikke? Og så få åbnet noget. Man er jo i gang med at flytte sig også regionsmæssigt mere mod Asien, end man er mod Europa. Man prøver også lidt i USA og komme ind. Og ja, jeg tror da, det her, det er vejen, ikke? Så man er to steder, ikke? Og det er jo vejen for de her ting, ikke? Altså, det er de her flagskibsforretninger nogle steder. Mm. Men altså, den helt store kim i BO, hvis de skal lykkes over de næste 10 år, det er jo deres tredjepartsforhandler. Altså, du ved, man er nødt til at have de her forretninger, for man har hele TV-konceptet, og det har vi, hvis man har hørt mig, så har jeg nok diskuteret det længe, men det skal man åbenbart have. Jeg synes jo, det burde være en audiovirksomhed, eller Harman Kardon, men så er man jo nødt til at have de her, men der, hvor væksten kommer fra, det er jo at få skubbet sine produkter ud alle steder, ikke? Og det kan man jo netop i det her gamle play-segment, altså små højtalere og høretelefoner. Det er jo ikke, fordi de ikke er det kan koste noget, men de er trods alt, du ved, så man ikke behøver at gå ind og prøve dem og føle dem og se dem som i sådan en showroom der. Så det er det, der er kluet, så jeg tror, der er lidt for meget fokus måske på det her med butiksnettet. Jeg tror ikke, det der problem, det er det her distribution. Det må jo ikke kigges, når man prøver at få skubbet sin vare ud i stort set hele verden, kan man ligesom sige, i alle mulige typer af butikker. Ikke? Så, Michael Friis Jørgensen, verdens største forbrugermarked, Kina, 1 milliard forbrugere, der er sultne efter luksusvarer og kvalitet, specielt her fra Norden. Og vi har haft nogle kinesere, der har været inde investeringsmæssigt og rode rundt i BAO. Hvordan er dialogen mellem Kina og BAO PT? Ja, altså, de havde jo lidt problemer med at finde mig ikke til Hongkong-partner og sådan noget, men det er jo faktisk det er et af de få steder, der er vækst i det her regnskab, så trods alt et lille positivt signal her. Det er der jo ikke mange, der kan udvise i Kina på tiden. Du siger jo ikke, at de er sultne, de her forbrugere dernede, men det er der ikke på iPhone, så alt muligt andet, hvis vi kigger Alibabas regnskaber og så videre. Så det er trods alt, der ser ud til at være noget hold i strategien der med at rulle sig ud. Ikke fordi væksten blæser det, som man tidligere gjort, men der er trods alt vækst der. Det er et af de der få steder der. Og det er selvfølgelig også kimen det her. Men det igen, det er jo altid det her. Man skal have ting, der er relevant, og man skal have det ud til forbrugeren, ikke? Og det er jo det, der er noget af det svære i Kina, det er netop at finde ud af, hvordan får man ud til forbrugeren, finde de rigtige partnere, ikke? Og så videre. Det er der jo mange, der kæmper med, ikke? Er det stadigvæk en mulighed, at der kommer en stor kinesisk spiller og tager BAO fra os? Det tror jeg egentlig ikke. Jeg synes jo, de prøvede at købe den billigt dengang, ikke? Eller billigt, som man nu siger, alt det diskuteres. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Og jeg mener også, ham hovedaktionæren, han røg jo faktisk ud af den gruppe der solgte de der, altså der, hvor man skulle have det sammen. Altså han havde jo Lamborghini og alt det dyre europæiske stats i sin butik, ikke? Jeg mener faktisk, at han er ude af ham der. Så jeg tror ikke længere, at hvad nu det hedder, at der er noget, der er tegn på, at der kommer en overtager den, medmindre vi kommer markant længere ned i pris på BO. Det hjælper jo ikke mig som aktionær nu, hvis man går og håber på, at der er nogen, der nok skal købe det. Ikke på dagen. På en lavere pris. Henrik Clausen, som blev hentet til for, var det i juli 2016, blev hentet til for CyberCity og Telenor. Ham skal du høre på her kl. 10, når der er telekonference, hvor han skal forklare tingens tilstand. Har du tillid til ham, Michael Friis, som administrerende direktør i spidsen for den her strategi, som BO nu har frem til 2021? Jeg har tillid til strategien, men vi må også, altså om man vil det eller ej, lad os nu altid lade være med, fordi der opstår nogle få problemer, og dømme folk ud, men altså, strategien har jo været den rigtige, og den er jo også bare fortsat. Men der er jo ikke blevet eksekveret på, det kommer vi jo ikke udenom. Altså du kan sige, der er opstået nogle problemer, som jo har skåret kraftigt i væksten, og det har man jo ikke fået eksekveret på, man har ikke været forudseende på de her problemer, man har ikke fået løst dem. Sindssygt hurtigt, og det er jo det, som man ligesom står på mål for nu at få gjort, ikke? Så lad os prøve at se, om du ved, altså at sørge for, at tingene vender rundt, og så synes jeg, at vi skal tage snakken der. Det er måske lidt hårdt at sige ting der på. Nej, det lyder som om, at vi får et flat, stille år for BAO. Det er ikke der, man skal hente krummer hjem til porteføljen? Jeg synes, den er allerede sådan rimelig velpriset her. Altså, du ved, der var vi 180, og nu ser den jo voldsomt billig ud, men dengang vi købte den i 180, der var det jo også alt var forløb bare, at de skulle vokse de der 10-15%, de skulle bare vokse marginerne, og det var allerede stort set priset ind. Det synes jeg ikke længere, man kan, fordi vi er en forbrugeraktie, hvor vi har fået nogle signaler omkring, måske er problemerne midlertidigt, måske er de ikke. Jeg mener, det er her, man bør prise tingene, ikke? Og så er jeg lidt nervøs ved BO. Altså, det er stadigvæk et luksus brand. Vi er stadigvæk late cyclers, ikke? Man har de her 10% omsætningsforventninger, som man skal levere på. Okay, man får det her mellemrum, så skal man begynde at levere på den, hvis markedet ligesom skal have tillid til en igen. Men det kommer jo ikke udenom, at det er lidt dyre varer, man har i sådan en late cycle her. Så det kan godt være, man har en rigtig strategi, men jeg er jo ikke sikker på, at forbrugeren nødvendigvis er derude i den her planperiode, som man ligger. Mm. Og derfor er jeg egentlig ikke så interesseret i BO på et nuværende tidspunkt. Og det hører jeg næsten sige. De fleste analytikere har haft også selv på den. Er det også der, du står, Michael Friis? Jeg ved ikke, om jeg direkte siger selv på den. Jeg synes, den er... Du snakker mere om, hvad det er en af det her, jeg vil satse på i min portefølje. Det er det i realiteten, ikke? Fordi at... Jeg prøver jo her at sige, at vi er i late cycles. Der er ingen, der ved, hvor lang tid boomet og så videre var, forbrugsboom og så videre var. Det kan jo godt, det er jo ikke, fordi jeg prøver at stå og gætte på det her. Vi er bare sencyklus. Vi er i en produkt, der har en vis priskategori, ikke, som jeg tror kræver en vis forbruger. Trods alt for at sælge. Ikke? Og når prisen er sådan rimelig fair, og jeg så ikke rigtig får nogle nye signaler i år, tror jeg ikke skal vente på næste år, så ryger vi endnu senere ind i sencyklus. Jamen så er det, jeg synes, den er priset i forhold til, at det er måske midlertidigt det her, men you know what, vi ved det faktisk ikke, jo før vi har set det. Du sagde det så smukt, men du har fuldstændig ret i en verden, hvor vi er bekymret for recessioner og faldende vækster af BRO, måske lige det første produkt, man hiver ned fra hylderne og hjem til rækkehuset eller lejligheden. Nu når jeg har fat i nakken på dig, Michael Friis, så er det jo i den her uge, at vi har den store elektronikmesse i Las Vegas, vi var omkring den i går, og der har vi jo de tre store danske spillere inden for høreapparater, Videx og GN og William Demant. Videx, som er privat ejet, ikke er børsnoteret. Har du hørt nogen rygter der overfra, om de har lanceret noget nyt, eller er vi stadigvæk i de samme sådan kunstig intelligente headset og øreapparater skuffe? Ja, det er det, de har været over at præsentere, men det var altså, det er jo relativt nyt, altså de viser jo en softwareopdatering til den der kunstig intelligens, ikke? Og det er da et kæmpe løft til høreapparaterne, ikke, det der med at du kan sige remote fitting og så videre der med kunstig intelligens, men jo mere det der med, at du som forbruger simpelthen kan tilpasse dit høreapparat, og så via kunstig intelligens kan den jo faktisk via positionere sig, vide, altså nu går du ind i den kongelige teater, der er andre brugere, du ved, der synes, at den her indstilling er god, du har synes, den indstilling var god, ikke? Så stiller høreapparat, altså der er nogle funktionaliteter. Ej, det er ligesom, hvis man går på, man får forslag, når man er på sociale medier, du kan et forslag til, at du kan følge den og den person. Man så gå ind, og du kan høre lige så godt eller dårligt som den og den person. Så du ved simpelthen, hvor du er, ikke? Du ved, hvis man er i Kongetal, eller man er på en larmende café, ikke, så er der forskellige indstillinger, der er gode høreapparater. Yes. Altså, det er den næste ting, der kommer her. Jeg synes, det der artificial intelligence, der, det er et ord, som bliver brugt sådan meget casual. Og omkring alting, ikke? Lad os bare sige, at det er... Der er bygget noget mere intelligens ind i de her høreapparat. Men jeg tror, det var noget af den her nye strøm, der drev det. Men det er jo også en sektor, der har fået rigtig store smæk. Nå, men nu er jeg jo i Kina, og jeg kan også se en af Kinas super virksomheder, dem der får støtte fra regeringen, det er den der virksomhed, der hedder iFlyTech, som er førende inden for, hvad hedder det nu? Stemmeoversættelse, nej, det hedder det ikke. Altså, hvor, ja, præcis. Og hvor du så kan sidde og høre gennem dit høreapparat, måske på kinesisk, og så kan du få det tekstet ud på dansk og sådan ting. Det kan man også, et høreapparat behøver måske ikke lige pludselig ikke kun at være for dem, der har nedsat hørelse. Det kan måske lige pludselig være for os alle sammen. Ja, der er jo, i 10 år synes jeg, vi har snakket om, at du ved, at det vil ikke være så stigmatiserende, fordi vi render alle sammen rundt med headset i ørerne alligevel, så kan det lige så godt være et høreapparat, ikke? Ja, det er ikke et handicap. Det kan da godt være, det kan også være, at det kommer sådan der, men jeg tror også, vi skal se reaktionerne her i år starten. Vi har haft en temmelig positiv start. Ja. Mange af de her, der blev rigtig hårdt ramt i anden halvår, hvad nu det hedder... Ja, aktierne har jo fået sådan lidt revival her i start i januar. Og kigger man ind på høreapparatssektoren, og specielt måske GN, så er der nogle af dem, der kommer til at levere god EPS-vækst i år. Det er vi ikke så bekymrede for. Prisen er nok bare lige kommet lidt for højt op, men nu er vi jo i starten af året her, og vi ved godt, at efter januar bliver det måske lidt mere udfordrende, og de aktier, som kommer til at performe, dem der virkelig kan levere indtjeningsvækst i indeværende år, ja, man er en smule bekymret for GN's, om de nu helt kan nå deres organiske vækstrater og så videre, men underliggende kommer de jo nok til at levere plus, i hvert fald plus 10 indtjeningsvækst, også når det er meget 15, ikke? Og det er som regel sådan noget, der bliver købt op, og jeg tror, det er sådan lidt en tendens, vi ser her i januar, at efter de har har re-rated sig rigtig kraftigt, de her høreapparater, både GN og William Devant, så bliver der købt lidt op. Og så finder man en årsag til det på, at der er nogle nyheder ud af en stor messe over i USA, om end det måske ikke er de største nyheder. Hallo, du må lige blande mig i samtalen. Der er jo også en god ting ved det, fordi hvis der bliver åbnet en ny pose af teknologi, så vil konkurrencen jo flytte sig væk fra pris, og man hele tiden glider ned af skalaen. Alt det der. Så er det ligesom noget nyt, og så den ene overgår den anden, og alt det der. Så koger gryden op igen, ikke? Altså, det burde være godt for markedet. Og folk vil gerne have nyt, fordi nu kan de så få et nyt, hvis de skal i det kongens tale, og ikke kun i folketaler og sådan noget. Korrekt, desværre. Du udvider markedet. Og jeg er enig her på den korte bane. Desværre, så betyder den her teknologi jo også remote fitting, at du ved, du skal ikke til audiologer. Der er andre spillere, der kan komme ind og lege på det her marked. Ikke? Altså, du går ind i supermarkedet, ja. Altså det, vi allerede ved for det her OTC over-the-counter-marked, ikke? Hvor du ved, nogle små JBL'er og højtalerproducenter osv., og headset-producenter, måske er på vej ind, netop fordi, at teknologien skifter fra høreapparatet også delvis ned i mobiltelefonen, men også, at du ved, at det bliver jo rigtigt. Altså, det bliver meget nemmere at indstille de her høreapparater, så du ved, den der teknologiske bølge åbner det, har fuldstændig ret. Det kan være, og det er jo det her med høreapparatsbranchen, gælder det jo bare om at blæse ud, man har verdens bedste høreapparat med de allernyeste funktioner, fordi det er det, man skal ud og forklare. Så når man har nyt med ud i tasken, jamen så udvider markedet sig lidt mere. Men der er også der er en downside på den her teknologiske udvikling her. Det er, at den her, som der foregår lige nu, tror jeg, potentielt åbner op for det her OTC-marked. Altså, der er andre, der kan komme ind og spille på det her marked. Altså, i stedet for, at du skal ned og få sat dit høreapparat på af en udlært, havde nær sagt, så kan du gå ned i Brugsen eller Emma og købe dit høreapparat i stedet for? Ja, og det var netop det, der fik... Det er den udvikling, altså, det, der fik godkendt det første OTC-høremarked i USA, altså sådan et høreapparat fra... Mm. Ja, det var det, jeg kan aldrig huske de der navne. Bare det, der startede frygten i den her sektor og fik den til at re-rate her i efteråret sammen med andre faktorer. Men jeg tror også, at den her teknologiske udvikling vil netop gøre, at du ved, at der er andre spillere, der kan komme ind på markedet. Så der er også en lille downside. Den er måske lidt mere langsigtet, hvor du har fuldstændig ret på den korte bane. Så længe vi har noget nyt, at snakke om. Og udover artificial intelligence, er det jo det her med du kan sige, med genopladelige batterier i høreapparaterne. Så der er jo hele tiden noget i den her branche, som man har nyt med ud i tasken. Ikke? Det forbrug. Michael Friis Jørgensen, inden det her det bliver alt for hyggeligt, så lige et sidste spørgsmål her. Vi står for regnskabssæsonen, og vi står i et marked, hvor jeg tænker, hvor skal jeg miste ind i 2019? Ja. Det er et meget stort spørgsmål. Vi tager sådan på den korte bane. Okay. Hvilke sektorer har du på din radar som investeringsobjekter, hvis vi skummer ned til de danske aktier? Jamen, jeg tror egentlig, det var vel i december, vi havde en lille seance, hvor vi snakkede om de danske medtech og healthcare-aktier. Det er nok en dag, jeg er mest komfortabel ved at ligge igennem den her regnskabssæson. Okay. Fordi jeg synes, altså de økonomiske nøgletal er kommet ned, og priserne er absolut også kommet ned på de mere cykliske aktier, hvis man sådan kigger ind i det. Men det er jo her, at der kan ligge nogle skuffelser og lurer i regnskaberne, og jeg ikke rigtig tror, jeg ser det i medtech-sektoren. Så jeg synes, vi går ikke, om ikke i blinde ind i det. Jeg tror egentlig også, vi får nogle rimelige regnskaber. Så er jeg mest komfortabel i at ligge i de defensive kategorier herinde i den her regnsæson. Jeg skal lige have syn på sagen, hvor meget de her rigtig deterioration i Kina og de økonomiske nøgletal, det egentlig påvirker alle de cykliske aktier der. Vi får en lille indikator her. Du kan spørge mig lidt, når vi har startet den amerikanske regnskabssæson, og vi har fået nogle af... Jeg skulle lige sige, vi kan jo godt blive ved de næste 20 minutter, men altså lige vente til, vi har noget konkrete tal at forholde os til, Michael Friis. Ja, den amerikanske, så bliver vi lidt klogere på, måske, hvordan verden er på vej hen ad i cyklisk, om de har fået for mange tests. Lige nu, der tør jeg det ikke rigtigt. Jeg skal lige se starten på den amerikanske regnskabssæson, før jeg tager de kald. Jamen hør her, vi tager en date igen om et par uger. Kan du have en god handelsdag, Michael Friis Jørgensen? Ja, lige måde. Godt. Så vil det altså Michael Friis Jørgensen, chefanalytiker Almindelig Brand, omkring dagens regnskab fra BRO. Det er altså ikke lige der, vi skal samle op PT. Til gengæld var Michael inde på her, at Medico og... Medicinalaktierne er et dejligt sted at være her i 2019. Der vil hende, Lars Svendsen, det er jo, at du har en portefølje her i Millionærklubben. Ja, jeg har jo fået som overraskende... Ej, nu skal der være en stikke til dig. Men du er i plus. Ja, det er faktisk. Det er så meget plus, at jeg dog ikke kan finde ud af det. Fordi jeg har jo ikke fået mine penge endnu, så vidt jeg kan se fra den her... Du er ikke fyldt op til de 250.000? Nej, jeg er faktisk op i 268.000. Og det er jo bedre, end man næsten kan tro på. Er det held eller forstand? Ja, men der hvor gomspacer er begyndt at stige meget kraftigt endda. Ja. Og han er oppe i 12,7. Og så det meste af det andet løber jo også meget godt selv. Lundbæk, han havde lige sådan lidt kørt den forkerte vej i går. Men nu kører han opad igen, og Bavaria Nordic... Der var noget med, at Lundbæk havde indgået et eller andet samarbejde med et eller andet amerikansk selskab inden for kunstig intelligens også. Nå. Numeta eller Numerata? Pas. Lars Persson, hvis du sidder derude og lytter med, vi fanger dig om 5 minutter. Prøv lige at undersøge den. Jo, den meddelelse kom ud i går. Nå, det kan man se. Ja. Hvad hedder det? De er... altså, der er sådan... jeg synes, der er rimelig god grød i det. Altså, nu er jeg altid glad, når ens egen aktie stiger, men altså, det virker som om, at investorerne er ved at få modet tilbage. Og at... altså, de blev jo banket. Altså, det var... tørtisk, vi fik her i efteråret. Det var virkelig noget, der... Altså, man kunne godt have gået hen og blive temmelig søsyg, og hvad der derefter følger i slutningen af året, kan man sige. Ja, og hvis du ved, hvor mange mennesker jeg har mødt, og så starter jeg med at åbne, med at spørge, her markedet falder, hvornår stiger det, og sådan noget, så siger, nej, skal vi til den igen? Det kan ødelægge hver julefrokost, du. Ødelægge det. Der er virkelig mange, det siger jeg ikke for at signere nogen, fordi det er jo fordi, vi alle sammen jo også er, vi er jo kun mennesker, når man ser sådan. Den ene 10.000 kroner sædel far ud af vinduet efter den anden, ikke? Så ligesom om man sidder og siger, nå, det var den første juleaften, så kommer den næste, så kommer den, så nu har vi holdt jul 7 gange, inden det nogensinde var kommet hen til den 1. november. Så altså, det har været en brutal nedgang, og hvor det så jo også tenderer til at gå i selvsving i negativ retning, og så er det alt den, der kommer med, nu er det et bærmark, og nu er det uendelig opløst, og nu skal det nærmest ned, og vi venter bare på, at der kommer en stor ulykke, det, og at... Det markedspsykologi. Nå, men det var også nogle gange, så har du sådan nogle med... Altså, så sidder man og sidder og siger, hvis, det vi berørte lidt før, ikke? At hvis markedet altid er ret, og markedet falder, jamen, så må der jo ligge en stor ulykke og vente på os, så kommer der et crash, ballade, og nogle store virksomheder går ned om og hjem. Og sådan hænger verden jo som regel sammen. Nej, det er det jo ikke, vel? Altså, nogle gange er det jo... Er det hunden, der lover med halen, eller er det halen, der lover med hunden? Og det her har været halen, der har lover med hunden, vil jeg påstå. Ja. Men det er jo så også fordi, de kræfter, du har sluppet løs på finansmarkedet, vi har diskuteret det 100 gange, og nogle gange står vi og lyder som om, at vi skal have tudekiks og alt det der. Men hvis finansmarkedets indre power, eller kald det hvad du vil, altså den aktivitet, der foregår, er blevet for stor, så bliver risikoen endnu større, også fordi man skal tjene penge på noget med til at narre hinanden, så satser man den ene vej, den anden vej, og håber, man får medløb, ikke? At det kan nærmest generere i sig selv en negativ udvikling, og det er egentlig det, jeg tror, vi har oplevet her i efteråret, ikke? Og simpelthen en aktie, som vi aldrig har nået at omtale, det var sjovt, jeg sad og kiggede på den, nogle af de her rolige juledage, hvor man har tid til at tænke over livet og døden, ikke? Så det var Goldman Sachs af alle, ikke? Fordi Goldman Sachs er faktisk, da Trump kom til, lå omkring 170, og i dag ligger den i 176, efter at have været oppe undervejs i 275. Ikke? Altså, det er jo, der var $100 ovenpå, som var en kæmpe stigning, og den er faktisk fistet fuldstændig ud igen. Og han er jo, de sidder jo og siger, at man kan ikke tjene forskel på Finansministeriet og Goldman Sachs, fordi det er de samme folk, der sidder. Det er bare et spørgsmål om, hvem der er i regeringen. Går de frem og tilbage? Ja. Men det er sådan, den er så tæt på, på systemet. Ikke? Det kan man også trække over i andre lande. Det kan godt være. Det skal jeg ikke gøre på. Men dem tager vi en anden dag. Men den der situation, det viser jo, at hvis han ender dernede, så er det jo egentlig, fordi det så ligesom sat det hele over styr igen. Og USA-markedet, altså for hans vedkommende, var... gevinsten væk. Det er dog noget. Og han skulle have været leader of the pack, ikke? Ja, skal vi stå? Ja, vi skal stå lidt. Men det viser kun, at markedet har altså været udsat for en virkelig storm. Frontal angreb, kan vi godt kalde det. Ja. Lige her i dag, lige her og nu, der har vi det faktisk meget godt, Lars Svendsen. Det har vi da. Det har vi da, og det har din portefølje også. Lige om lidt, der får vi fat i Lars Persson også, som også er porteføljeforvaltet her i Millionærklubben. Nu fandt jeg lige den her pressemeddelelse, der altså kom i går fra Lundbæk. Ja. Det var faktisk for deres nye samarbejdspartner i San Francisco, der hedder Numerata. Og det, som Numerata kan, det er, at de har en platform af kunstig intelligens, og det, som vi lige hørte Michael Friis, det kan være mange ting. Men den her platform skal altså være med til at udvikle nye ledemidler, produkter for, for Lundbeck, men altså inden for deres normale rammer, der hvor de bevæger sig inden for centralnervesystemet, og det er jo med psykoser og forskellige ting, Lundbeck gør sig. Så der er altså noget nyt på vej. Jeg ved ikke, om Lundbeck overhovedet reagerer på den, hvis vi kigger på, på pengeflødelav. Ja, den er oppe i 92 lige nu, så den er jo stedet på det. Men altså, det lyder jo også, som om det er noget ret nyt. Men det, noget af det gode ved, at man tager en anden teknologi og putter den ind i medicin. Det er jo ikke et nyt produkt, der kommer ud måske, men man kan finde ud af at bruge dem, man har bedre, eller få de nye til at ramme bedre. Optimere processen, kan vi kalde det? Ja, ja. Så du bliver bedre til ligesom at ramme rigtigt, frem for man bare den der med one size fits all, det der man ligesom bare, så du skal have den der, og så skal du også have to af de andre, og jamen, der er også en rød, den har du glemt at få. Skræddersyet medicin. Ja, og det er jo der, hvor, og derfor kan man sige, at nogle gange sådan noget der kan få en hurtigere introduktion, end hvis det var en, der kommer med et nyt molekyle, som jo typisk gør, når de køber hinanden op. Også det, som Novo prøvede at købe den virksomhed nede i Ablings. Ja, nede i Belgien. Og det samme med alle de her Bavarian og et andet laver, de er jo sådan nogle laboratorier, ikke? Men det er sådan en traditionel måde. Det er jo en ny måde at gøre det på, ikke? Og hvor de har den der historie om, at du har også Dr. Watson, ikke? Men altså også Google, som jo computeren kan fortælle, hvornår der er en epidemi på vej på et eller andet, ikke? Altså, vi alle sammen får fodsvamp, eller nu var der et eller andet med det her fnat lige pludselig, ikke? Så fordi hvis du kan se, at alle lider efter fnat, så kan det godt være, at der er en fnat-epidemi på vej. Og det er jo og så skal der skrues op på fnatfabrikkerne, ikke? Nede i Italien, men ja, hvem vil ikke gerne have en lille fnat 500? Men hvad hedder det? Det er jo et eksempel på, at man kombinerer nogle teknologier, så får man noget ud, som giver hurtigere resultat end sådan et laboratorium, som var jo 10 år. Det var en af dine bedre, Lars Svendsen, vil jeg sige. Ved du hvad, jeg tror, at jeg skal have et break nu, og det får jeg ved at ringe til Lars Persson. Og det var lige hurtigt nok. Lars Persson, som jo altså også er med os her i Millionærklubben på løbende basis. Lars, er du med os? Yes. Der var du. Undskyld. Ja, hjælp mig. Ja, nej. Lars Persson, hvordan har du det her til morgen? Jamen, jeg har det jo lige så fint, som Marke har det. Altså, nu stiger det. Jeg kan se, at Lav han har fået ild i raketten, så han er jo kommet godt deroppe af. Så tillykke med det. Tak for det. Med Gomspace og Bavarian Nordic, det er jo det, og så Lundbæk, så det er jo fint. Så ja, sådan det. Sådan det. Hvordan kører det hos dig? Jamen, det går også opad. Jeg har jo bare lidt flere kontanter, og så får vi jo på et eller andet tidspunkt flere kontanter igen. Og som jeg har sagt tidligere, så tror jeg ikke, jeg skal bruge dem. Jeg er jo ikke lige så optimistisk som Lav. Jeg lige sidder og hører et par morgenudsendelser rundt omkring på andre medier, og hvor andre økonomer har udtalt sig. Og de er så lidt mere i samme båd som mig, så jeg tror, jeg holder krudtet lidt tørt, så sådan det. Så ja. Du tror ikke, at handelskvinder lige ved at være afblæst? Ej, jeg gasser dig, Persson. Det kan det godt være, men jeg tror egentlig, at selve uret, pendulet med vækst og så videre, er indkrænket lidt. Vi så også Samsung her til morgen er ude og nedjustere Samsung Electronics. Ja, den falder næsten 30% af en, der skriver Peter Holm her på min sms, ja. Og det er altså nedjustering. Ja, det var nedjustering, og derudover så dem, der producerer Volvo ude i Kina, de var også ude og nedjustere, så ja, det tænker jeg ind med. Så det er jo måske regnskabssæsonen, der er skudt i gang på den på lidt kedelige måde. Så nu må vi se. Hmm. Hvad siger du til den her pakken, sport og entertainment, og det måske købstilbud, der ligger der, herr Persson? Jamen, det kan da godt være, at vi har jo set flere fodboldklubber og alle mulige sportsklubber rundt omkring i Europa blive købt op. Bordeaux, Manchester United, eller i hvert fald fået aktionærer ind, og ham, en af dem, der er i gang med rygterne siger, vil købe parken, det er jo en, der har købt Aston Villa i England. Så jamen, det er jo blevet sådan en helt trend af hedgefonde og investeringsforeninger, køber fodboldklubber. Jeg kan ikke lige se, hvad der er så godt ved det, men der, de må jo meget kunne se en spændende forretning i det. Men vi kan se, at de børsnoterede selskaber, der har været, altså OB og Brøndby og Silkeborg og hvad vi nu ellers har fået på børsen. Det er nok ikke, det er ikke fodboldholdet FCK, jeg tror, det er de her, de er interesseret i. Det er det nemlig. Det er ikke ejendommen? Nej, de vil sælge det fra, og de er interesseret i fodboldklubben. Yes. Det er i hvert fald det, der står. Så kan de da bare købe den ud, i stedet for at købe hele selskabet, og jo, så kan de bare købe fodboldklubben ud. Det er men man skal jo komme med et samlet tilbud på det hele. Jo, det er fodboldklubben, de er interesseret i. Det er ligesom ham over for Midtjylland der, hvor man bruger data og alt muligt til at undersøge, hvad for nogle spillere og transfermarked osv. osv. Så det er fodboldklubben. Nej, de er ligeglade med det der vandland der, hvor vi ligger. Det eneste, der slur, det andet der, det kommer og går, det er jo ren underholdning. Jamen, underholdning, det er, det. Det er jo det. Der det er det, vi gerne vil have, Lars Svendsen. Jeg har lige set, at Storytel, som vi jo selv er i ejendom med... Ja. Som er et par etager under mig i dag, ja. Yes, ja, over er det, hvis der er det ikke det. Nå, det kan godt være. Hvad hedder det nu? De har fået flere abonnementer, altså, og vi kan jo se Netflix og Amazon kommer med Flow TV osv. osv. Jamen, det er underholdningen, der rykker, og det er jo også spilindustrien, der har altså gambling, altså underholdning. Mm. Så det er der, hvor folk kigger hen. Vi får mere fritid. Så det skal vi jo bruge til noget. Det er jo robotterne, der overtager alt det hårde arbejde. Så vi skal jo... Nå, er det godt, vi noget for dig med også, Lars Persson. Ja, og alle investorerne sidder ude på sidelinjen og følger med. Ja, det gør de. Og kipper med fladen. Jeg fanger den godt. Her i efteråret og vinter, altså december måned, der var udtaget fra aktiemarkedet jo på størrelse med, det var i hvert fald, hvad rygterne siger, på størrelse med dengang vi var havde Lehman Brothers. Altså, så det er jo klart, at vi, som Lav siger, vi har fået en ordentlig bøllebank på aktiemarkedet. Når man ser, hvor mange penge, der er taget ud, så der står virkelig mange penge på sidelinjen. Men folk har ikke lyst til at gå derind, fordi altså, nu begynder jo nedjusteringerne at komme, så jeg tænker... Ja, jeg tænker, at... Du venter. Vi venter. Du det kunne være, Persson, man skulle være linjevogter. Det er sådan det mest under, hvad hedder det, sitede arbejder, man kan have. Det er sådan nogen, der går rundt derude og keder sig. Men hvad hedder det? De kan jo se, hvem der går ud over sidelinjen jo. Nå, det var det. Bare... Det. Ja, Persson, du plejer at sige, at investeringer i fodboldklubber, det er altid med hjerte. Der er ikke noget afkast eller udbytte at hente i det. Er det ved at ændre sig? Altså ikke som jeg ser det i hvert fald. De få fodboldklubber, der er børsnoteret, er ikke sådan noget, jeg vil løbe efter. Mm. Altså jeg har sådan anbefalet et par gange sport og Parken Sport Entertainment til i mit eget magasin, fordi den har faktisk lavet sådan nogle skulp. Altså hver gang, at vi er kommet hen til foråret, hvor sæsonen er ved at slutte af. Vi har jo sådan en skæv sæson i fodboldverden, hvor vi går fra august til maj måned. Så hvis man lægger mærke til, hvordan Parken har klaret sig, så i 17, der steg aktien op til årsafslutningen. Og det samme i 18, der steg den også op til årsafslutningen. Så det kommer jo ligesom sådan... Den lå jo nede i en dejlig bakkedal, og var egentlig på vej til at skulle købes igen, fordi den nok holder sig op i blandt de tre bedste, og så giver det jo adgang til alle mulige sjove ting og turneringer. Så det var jo egentlig sådan en, hvor der var gode konjunkturer, man kunne gamble, købe den på bunden, og så der i december måned, det kunne man både i 16 og så også i 17, og så sælge den et par måneder efter med mellem 10 og 20 og 30 kroners afkast. Så det er jo lidt ærgerligt, hvis sådan en sjov, nem aktie forsvinder ud af børsen lige i øjeblikket. Mm. I fredags, da vi stod herinde, Lars Persson, der fik vi en opgave af en af vores lyttere, der ringede ind til os omkring Soltech i Sverige, hvor vi ikke rigtig kendte til den. Har du haft lejlighed til at dykke ned i den? Eller det ved jeg, du har. Jeg har siddet og læst hele morgen, fordi det er jo egentlig en spændende virksomhed, som laver de her, sætter de her solpaneler op, både på taget og på facaderne og rundt omkring. Mm. Og efter nogle år, så fandt de ud af, at det var jo Kina, det galt, så de har jo startet en forretning ude i Kina. Det der er udfordringen, det er, om de når op i at omsætte nok, kan man sige, fordi at der er stadig, de cashburner stadigvæk, som vi også oplever nogle gange med de her medicoselskaber. Så det er lidt... Og de har allerede været ude og hente ekstra penge for ligesom at kunne drive forretningen videre. Så det er der, hvor man skal holde øje med, om jamen, hvornår løber pengekassen tom og kommer af overskud på bundlinjen, så der. Fordi det er lidt der, hvor vi står og tripper, ikke? Mm. Det seneste kvartalsregnskab, der var for januar og juni måned, der var der stadigvæk et lille underskud, men omsætningen steg faktisk rigtig godt. Det, der så også er lidt ærgerligt, det er, at bruttomarken også falder. Så der er sådan lidt komplicerede udfordringer, de har sådan rundt omkring, men altså godt, de de er kommet ind i Kina. Det går godt for dem i Sverige, så de skal, ja, de skal bare løbe videre med safekassevognen i den retning, hvor de er, og så forhåbentlig ser vi et overskud på bundlinjen, måske allerede i det her forår, som vi står og tripper med lige i øjeblikket. Kunne man forestille sig, at Lars Persson også løb med på Soltech i Sverige? Ja, men den er lige der, hvor vi må købe den. Der er jo nogle gange nogen, der skriver, jeg så også en, der skrev på Facebook om et eller andet lille sjovt svensk firma i går, om vi ikke skulle investere i den. Det er jo sådan, at Lav og jeg kun må investere i selskaber, der har en markedskap på 500 millioner. Mm. Så det er jo lige der, hvor den ligger. Ja. Mm. Og Soltech Energy Sweden her har kun en markedskap på 322 millioner, så der er jo et godt stykke op. Men ja, den har været op i kurs, hvor var det, den var inden af i tidernes morgen, den var op i kurs 25, og nu ligger den lige omkring 7-8 stykker. Altså, det er sådan en, man skal holde øje med. Man kunne godt tage den på kandidatbænken, hvis man gerne vil have en aktie på First North Stockholm. Der er pæn omsætning i den hver dag i hvert fald, så det er ikke sådan en, man får svært ved at komme ud og ind af. Hvordan er den i forhold til den der oppe i Norge, som Larsen tæller med, der skal til? Hvad er forskellen på dem? Ja, men forskellen er jo, at det her, det er jo tag og facader, og Skatec er jo parker. Lidt ligesom du, du har Ørsted, og du har... Ja, det er mere projekt. Ja, det er mere projektorienteret, hvor du sælger hele solen direkte. Her der er det nok mere foreningerne i husene, og der sætter nogle nye facader op, eller sætter nye tag op, og så at bliver de nogle grønne mennesker, der bor der, og tænker, så kan vi levere det tilbage til systemet, ikke? Så det er ikke sådan en kæmpe områder, der bliver bygget, ligesom man ser plaster til i Sydtyskland eller Spanien osv. Hey, Larsen var altså inde og tale om Skartek Solar i Norge, og du har lige været omkring Soltech i Sverige med os, Lars Persson. Tak for det. Vi mødes jo i morgen, og jeg kan også høre for dig, at vi skal tale investeringer i boligmarkedet. Så kan du tykke lidt på den. God handelsdag. Selv tak. Hej. Hej. Jeg kan se på sms, at der er både Thomas og Kasper spørger lidt til Veloxis Pharmaceutical. Den har vi været omkring de sidste par dage faktisk. Så hvis I går ind i vores podcast-arkiv, som ligger på radio247.dk, så kan jeg altså høre, hvordan vi omtaler Veloxis. Det er ikke en, du er sprunget på, Hans Svendsen? Nej, jeg har faktisk noget bundfald, som hedder Veloxis derhjemme, fordi der var jo engang, det var en stor og meget, meget positiv virksomhed, der Life Cycle Pharma hed oprindeligt. Mm. Det var et barn fra Lundbæk egentlig. Men som jo så endte med det andet der. Og det der er jo så fidusen, det er jo et, det er jo egentlig, så vidt jeg kender jo historien, er jo et produkt, som det er jo om at undgå afstødning af nyrer, der er blevet transplanteret. Og det er jo egentlig en generiker ved, at det aktive stof, det er en japaner, der hedder Astellas, der har lavet. Mm. Men det er løbet ud for patent. Og det er jo noget, der er meget, meget dyrt, og det er jo, at kroppen reagerer mod det organ, du har fået sat ind, og nyrer er, så jo, det er jo livsvigtigt organ, så derfor skal det jo helst ikke gå galt bagefter. Men der er så fidusen den her, at de har en bedre afgivning af lægemidlet, og så roligere, så det, du får et mere jævnt hjælp fra det der, deres medicinprodukt, i stedet for originalvaren. Og det er, og samtidig har de jo ikke haft udgiften til at lave originalvarestoffet. Så det er egentlig det handler om, men det er jo det, der har været, de jo har jo haft en voldsom masse forhindringer, fordi de andre har kæmpet jo imod dem. Men det er ligesom blevet ryddet af vejen, og så er det, at de kan komme frem med det, men det er jo også et lille. Det, der har fået den til at synge her for tiden, er det ikke en amerikansk godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen? Jo. Som Kasper også rigtig nok skriver her på sms'en, det er det, vi går og tripper på, og så måske ikke skulle komme her i januar og februar. Det er det. Og så spørgsmålet er, hvor meget det kan blive til, eller om, nu kommer vi tilbage til, at jeg altid taler om takeover, om der er nogen, der ligesom vil købe dem væk fra markedet, eller overtage dem, fordi de så kunne komme ind i folden hos nogle andre. Sådan noget. Det er jo den mulighed, der er, men det er altså et meget lille selskab, som er sluppet igennem nåleåret, og som så forhåbentligvis får gang i salget tilstrækkeligt hurtigt, så de kan komme til at tjene en masse penge. Det er, hvad det handler om, men det er jo lidt underligt, at ham her, han har altså nu en børsværdi på, jeg tror det er 5,5 milliarder i øjeblikket, han er nået op på, ikke? Veloxis. Ja, Veloxis, ikke? Og det er nået 6,0 milliarder nu. Og min elskede Bavarian, ikke? Altså han ligger jo på på, hvad hedder det, noget, der ligner 4,3 eller sådan noget. Altså, det er jo... Det er størrelsesforholdet. Ja, og det hænger jo så også, han ligger på 4,7 milliarder. Så altså, ham her, Veloxis, er lige pludselig blevet 30% større end Bavarian. Men pointen er jo, at også stykstørrelsen, fordi jeg prøvede også at slynge det ud mellem sidebinden forleden dag, vi var inde, at når stykstørrelsen på en aktie er meget lille, så kan formen det, der hedder en penny share. Og det er jo sådan noget, når du køber til 3,40 kr., så siger jeg det er jo ingen penge, så køber jeg 25.000 af dem. Det er et eller andet med 85.000 kroner, ikke? Mm. Og så, hvis den så stiger bare 50 øre, så er jeg jo lige pludselig tjent 15%. Mm. I procentuelt bliver det jo meget, ikke? Mm. Og det gør, at sådan nogle aktier tenderer til at blive for... Hvad er der galt? Vi skal til at lukke ned, Svendsen. Mm. Men det er jo også historien i de her biotech-aktier, at det kan gå rigtig hurtigt op og rigtig hurtigt ned. Ja. Dagens fokus ligger altså på BO, som er ude med halvårsregnskab denne morgen. Og det er altså her kl. 10, når vi går ud af æteren, at der er conference call med Henrik Clausen, deres administrerende direktør, hvor han skal sætte ord på tallene, som er ude her til morgen, og som Michael Friis kunne give igennem os så fornem her for en lille kvarter siden. Vi er tilbage igen i morgen, er vi kl. 9.05, og der skal det handle om investering i boligmarkedet.